Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 marca, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szef MON-u zarzuca Tuskowi zawarcie nielegalnej umowy na szkodę państwa z Putinem. Do prokuratury krajowej trafiło zawiadomienie w tej sprawie. Posłowie z Sejmowej Komisji do Spraw Amber Gold chcą wiedzieć, czy UOKiK działał właściwie w sprawie firmy z Gdańska. Przesłuchują byłego wiceszefa urzędu. Jest niewidomy, znakomicie się uczy i właściwie to stało się jego problemem. W serwisie Trójki historia z Wrocławia. To już informacja potwierdzona do prokuratury krajowej. Wpłynęło zawiadomienie szefa MON-u w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Zawiadomienie ma związek z katastrofą smoleńską sprzed blisko 7 lat, a dotyczy też badania jej przyczyn i okoliczności. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik mówi nam, że pismo wpłynęło wczoraj około godziny 17 do Departamentu Spraw Wojskowych. Informacja o zawiadomieniu pojawiła się na łamach dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie w wywiadzie udzielonym przez Antoniego Macierewicza. Na pytanie, kto powinien złożyć zawiadomienie na byłego premiera Donalda Tuska, szef MON odpowiedział, ono już zostało złożone. Dziś tę informację potwierdziła prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej i dodała, że to kolejne zawiadomienie dotyczące zdrady dyplomatycznej. Jednocześnie przypomniała, że Prokuratura Krajowa już jedno śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej prowadzi od sierpnia zeszłego roku. Postępowanie toczy się w kierunku działania na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej przez funkcjonariuszy publicznych upoważnionych do występowania w imieniu naszego kraju w stosunkach z rządem Federacji Rosyjskiej. Dopytywana, o jakich funkcjonariuszy dokładnie chodzi, zasłoniła się tajemnicą śledztwa. To była relacja Ksenii Maćczak. Były wiceprezes UOKiK-u Jarosław Król przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. Przypomnijmy, że gdy afera wybuchła, Komitet Stabilności Finansowej stwierdził m.in. brak odpowiednich reakcji kontrolnych wobec informacji o wpisaniu spółki na listę ostrzeżeń publicznych KNF-u. Dziś były wiceszef UOKiK-u przyznał, że upadek firmy zaskoczył urząd. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni tym, że tego konkretnego dnia Amber Gold ogłosiło upadłość. Nie mieliśmy przecież żadnej skargi od żadnego konsumenta, od żadnego posła, nie mieliśmy żadnej interpelacji. Pamiętam, osobiście zwracałem się i do Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, do Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Również odpowiedzi były takie, że tych skarg w tym okresie działalności tej firmy, która się okazała takim ogromnym przekrętem, oszustwem, nie było. Przed dwoma tygodniami była dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK Monika Stecnowak mówiła komisji, że w 2011 roku urząd nie miał świadomości, że Amber Gold to grube i wyrafinowane przestępstwo. Amber Gold miała być złotym interesem dla tych, którzy zainwestują w niej swoje oszczędności. Okazała się piramidą finansową, a oszczędności życia straciło blisko 20 tysięcy ludzi. 13 tysięcy złotych. Tyle musi oddać do wrocławskiego mopsu niewidomy Edward Trill. Wszystko dlatego, że chce się uczyć i ma same piątki. Szczegóły w relacji Przemysława Gałeckiego z Radia Wrocław. Edward Trill w 2013 roku uczestniczył w wypadku samochodowym. Widzi tylko minimalnie na jedno oko i to gdy spojrzy pod odpowiednim kątem. Dzięki pieniądzom z PFRON-u rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Bankowej. Ze średnią ocen 5.0 dostał stypendium rektorskie i zaczęły się jego problemy finansowe, bo przekroczył kryterium dochodowe i musi oddać do MOPS-u 13 tysięcy złotych. Teraz ma dług, ale i nie może ubiegać się o dotacje dla osób niepełnosprawnych na czesne. Do ukończenia studiów został mu tylko jeden semestr. W dniu święta francuskiej gastronomii w 150 krajach na 5 kontynentach będzie można zjeść francuską kolację. W trzecim już święcie Smak Francji weźmie udział ponad 2000 restauracji z całego świata, w tym prawie 160 lokali z 56 miast w Polsce. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, podkreśla, że nasz kraj z taką liczbą restauracji uczestniczących w projekcie plasuje się na drugim miejscu, za Francją. W Polsce w tym roku weźmie udział rekordowa liczba restauracji. Wielu szefów kuchni w Polsce zaproponuje dziś swoim gościom typową francuską kolację. Także szef kuchni w rezydencji ambasadora Francji, Philippe Lefelic. Serwujemy filet z sondaża pieszony w Bourgondzie, zielony kapusta z patelni, później podajemy sorbet z żurawiną z wódką. Jako dania główne będzie pierwszy z perliczki z smardzami i drobnym bubem. Naleśniki ziemniaczane, deska francuskich serów i na deser zimno-gorąco z gruszki w nalewce. Akcja Goût de France została zainicjowana w 2015 roku przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego oraz światowej sławy szefa kuchni Alana Ducasa. Ma promować francuską kuchnię i kulturę w świecie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Ta kulinarna informacja kończy ten serwis Trójki, kolejne w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

retail park and a storm broke over Henman Hill. And the christening party arsehole who hitherto had glared my conception of man as nature's final word was fleeing from the lava, his satna pleading thus: I'm not from round here, mate, you should have got the bus. Enter then a real whack pack, millions pouring in, and Ezekiel punched Dan Brown and the Knights are drawing in. And your evening of swing had been cancelled. Your evening of swing had been cancelled. Your evening of swing had been cancelled. Your evening of swing. W nieoficjalnym plebiscycie wewnętrznym w Trójce ten zespół wygrał w kategorii zespół o najdziwniejszej nazwie. Nazywa się Pół Człowiek, Pół Herbatnik. Teraz nasza piosenka dnia, która swoją premierę miała wczoraj, o dokładnie 11.29 czy 10.29? 10.29. Kiedy rozpoczęła się wiosna? 24 godziny, już nie pamiętam. Przypomnę za to, że jeszcze przez niecałe 48 godzin możecie przysyłać własne zdjęcia i filmy, które mogą złożyć się na teledysk do tego właśnie utworu. Wszystkie szczegóły na odpowiednich stronach internetowych artysty. Nasza piosenka dnia, Organek, Wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Ty czegoś płaczesz. I znowu noc jestem krótsza i coraz więcej dnian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. We'll be right back. Nasza piosenka dnia, Organek i Wiosna. Od jutra w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Michał Wieraszko, dzień dobry. Dzień dobry. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Michał w tym roku jest przewodniczącym komitetu programowego, organizacyjnego Festiwalu w Jarocinie. Tak, nie wiem, jest. Czy to właściwy tytuł, ale starałem się to opowiedzieć dość dokładnie. Z tego, co się mówi... Kiedyś w tej nomenklaturze były magistraty, tak, i centrale. To tak jak burmistrz. Kierownik magistratu. Nie, Jarocin nie jest burmistrz. Nie, to bym przesadził. Wiemy sporo już o tegorocznym Jarocinie. Mówiliśmy o tym też w Trójce, ale ty przywiozłeś informacje, których jeszcze nie zna nikt. Znaczy trochę już osób je zna, ale częściowo. Częściowo. Organek to jest kolejny artysta. Ten sam, co przed chwilą śpiewał, tak? Tak jest. Czy to będzie coś specjalnego? Bo zawsze w Jarocinie, a szczególnie w tym roku, próbujemy namierzyć projekty, które nie są stereotypowe i standardowe. Jak myślisz, czy Tomek wymyśli coś niezwykłego? To znaczy, ja myślę, że ten cały festiwal będzie w tym roku mocno niezwykły i ciekawy. Ciekawe doświadczenie, niezależnie od tego, czy ktoś uzna to doświadczenie za pozytywne czy negatywne, na pewno będzie ciekawy. Mamy zaplanowane projektów specjalnych, zdaje się, już 4 na pewno i o 2 kolejne jeszcze walczymy. I jak rozumiem, artyści, którzy przyjeżdżają także ze swoim programem, będą zamieszani w te właśnie projekty specjalne. Tak jest. Tak jest. No myślę, że głównym projektem tego typu jest scena, którą oddaliśmy panu Wojciechowi Wagleskiemu. Myślę, że to będzie wieczór tak wszelakich amalgamatów artystycznych i takich kombinacji, konfiguracji, które... To, co lubimy najbardziej. Unikatowe i jednorazowe wydarzenia artystyczne, po prostu. Mhm. Kto oprócz Tomka? Oprócz Tomka Ostry, OSTR. To przyznam szczerze, kiedy już pierwszy raz zajmowałem się festiwalem w Jarocinie w latach 2008-2010, marzyłem, żeby go tam zobaczyć, żeby go tam ściągnąć. Marzenie spełnia się 9 lat później. No, nie będę komunałów prawił. Artysta kompletny i jesteśmy zaszczyceni jego obecnością. 25-lecie Illusion. To jest to coś specjalnego między innymi, co w tym roku w Jarocinie. Laocze i kolejny projekt wyjątkowy w pewien sposób, bo poświęcony moim ukochanym zresztą Smithsom, czyli Lily Hates Roses, gra płytę The Queen is Dead. Czy wasze archiwa są tak przepastne, że rzeczywiście można znaleźć takie rzeczy jak ta, którą ostatnio dostałem na swój telefon komórkowy i teraz jak się nie wstydzę, to komuś pokazuję? Jest mnóstwo rzeczy w IOKU, w Urzędzie Miasta i to jest kolejna rzecz, którą w Jarocinie chcemy odkopywać, przekazywać kolejnym pokoleniom. I właśnie to się dzieje, bo już no, między innymi z tego, że takie przepastne archiwa tam są, powstał spichlerz Polskiego Rocka, czyli ten centralny punkt Jarocina, który w tym roku będzie miejscem spotkań, będzie miejscem słuchowisk, miejscem imprez, dyskusji, konferencji. Tak sobie myślę, że największe archiwum jest ciągle jeszcze w prywatnych archiwach. Wszystkich tych, którzy odwiedzili kiedykolwiek Jarocin, że to jest trochę taki proces, który, no nie powiem, że nigdy się nie skończy, ale naprawdę może jeszcze długo trwać. Myślę, że tych ludzi należy zainspirować pokazywaniem tych archiwaliów, żeby sobie przypomnieli, że być może gdzieś mają na kasecie magnetofonowej bardzo prymitywny kamerze wideo albo, no nie telefonie jeszcze pewnie, rzeczy, które złożą się kiedyś na kolejny rozdział historii Jarocina. Trochę coś takiego zrobiliśmy z filmem Powracająca fala i respons był cudowny, bo wypuściliśmy prośbę w sieci społecznościowe, prośbę o to, żeby ludzie przysyłali swoje pamiątki, swoje wspomnienia, swoje filmy, zdjęcia, to wszystko, co powiedziałeś. No i uzbieraliśmy materiału na bardzo ładny dokument. Znaleźliśmy ludzi sprzed 30 lat, po 30 latach, zadając im te same pytania, które zadał im Piotr Łazarkiewicz. I rzeczywiście okazuje się, że to jest armia ludzi, którzy swoje wspomnienia wiążą z Jarocinem. Powiedziałem to, bo mam wrażenie, że to jest proces, który w zasadzie nigdy się nie skończy, prawda? Bo ciągle coś się jednak odkrywa gdzieś na strychach i to, co dostałem jest od was, jest tego najlepszym przykładem. Przez radio nie powiem, bo się jeszcze trochę wstydzę. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Zostało 48 godzin. Tak jest. Zostało 48 godzin do zakończenia terminu, w którym można nadsyłać zgłoszenia. Mowa o artystach debiutujących, mowa o artystach bez kontraktów płytowych, mowa o jarocińskich rytmach młodych, czyli kolejnym filarze tego festiwalu, na który w tym roku stawiamy bardzo mocno. głównie za sprawą nagród, ale o tych nagrodach nie będę się rozwodził, bo można poczytać na stronach, w 48 godzin, żeby wysyłać zgłoszenia. To jest bardzo proste, wszystko sprowadzone do kilku elektronicznych ruchów. No a potem z tych wszystkich 200 już bodajże kilkudziesięciu zgłoszeń wybierzemy najpierw 50 zespołów do głosowania przez internautów, a gdy internauci wybiorą 50, no to my z nich wybierzemy 20 i zawieziemy na półfinały. Nie mogę nie zapytać, bo kiedyś byłem członkiem tak zwanego jury ostatniej szansy w Jarocinie. Czy będzie coś takiego i w tym roku? Ja wiem, że to inne czasy, media społecznościowe, ale naprawdę były wtedy zespoły, które nawet nie bardzo miały jak nagrać kasetę, więc jedyne, co mogły zrobić, to spakować się i przyjechać. Mam nawet piękną historię do opowiedzenia w związku z tym, ale pytanie, czy w Joku będzie coś w rodzaju ostatniej szansy? Ja myślę, że to jest potrzeba chwili, że coś takiego, jeżeli będą tacy, którzy na to zasługują, to na pewno tak, bo to nie jest wysoki trybunał, który zabrania dostępu, wręcz przeciwnie. Wszyscy, którzy chcą, niech tam przychodzą czym prędzej, bo no, będziemy mieli zacne jury, że tak powiem. No i nagrody są bardzo fajne, bo nagramy singla, wypromujemy go i wyślemy w profesjonalną trasę z jedną z gwiazd festiwalu. To jest super start. To jest program Dobry Start. Michał Wieraszko, to jeszcze opowiem, jak to było wtedy w Jarocinie. To był chyba rok, bardzo dawno temu w każdym razie. Nie chcę mówić, który, bo było tych lat kilka. Przyjechał zespół Ostatniej Szansy. Wokalista był strasznie ekstrowertyczny, strasznie dynamiczny na scenie. Śpiewał przez megafon. No i zagrali taki w zasadzie speed metalowy utwór. Jury popatrzyło po sobie i jeden z bardzo znanych członków jury, ale nie powiem, który, westchnął i powiedział: zagrajcie coś szybszego. To takie wspomnienie z Jarocina. Michał Wieraszko opowiadał nie po raz ostatni, mam nadzieję, o tegorocznym festiwalu, na którym Trójka, przypomnę, będzie mocno obecna. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. 14-16 lipca. Droga daleka i noc taka ciemna, nikt na ciebie nie czeka. Zostań ze mną, bo niebo tak bliskie, niebieska opieka, a dookoła ani śladu człowieka. Tylko o nic nie pytaj i nie mów nic więcej. Niechaj płonie ten płomień coraz goręcej, bo droga daleka i noc taka ciemna, nikt na ciebie nie czeka. Zostań ze mną, czeka nas rzeka miłości, czeka nas morze radości, czeka nas rzeka, czeka ocean, szczęścia. Tylko nie mów nic więcej. Zbliża się 11.25, to fragment powracającej fali zespołu Muchy. Przypomnę tegoroczny Jarocin od 14 do 16 lipca. Teraz Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka. Instrukcja obsługi człowieka. Pozdrawiam wiosennie. Z wiosną warto zadbać o siebie i podleczyć strudzone zimowym jedzeniem ciałko. No i proponuję Państwu kurkumę, a właściwie kurkuminę. Kurkuma to przyprawa, kurkumina jej składnik, który od wieków leczy, o czym świadczą zapiski hinduskich czy chińskich lekarzy. Stosowano ją przy trudnościach w oddychaniu, pasożytach, wrzodach, chorej wątrobie czy wielu stanach zapalnych. Dzisiaj naukowcy przekonują, że ma ona o wiele szersze działanie. Kurkuma jest najbardziej przebadaną przyprawą w świecie nauki. Natomiast stosowanie jej nawet 3 razy dziennie nie poprawi nam zdrowia. Szkopuł w tym, że kurkumina, czyli to, co najcenniejsze w kurkumie, słabo się przyswaja. A poza tym jest jej mało. Hindusom owszem pomaga, ponieważ od dziecka do każdego posiłku dodają curry, którego składnikiem jest kurkuma. I dzieje się tak od pokoleń. Tam tę dobroczynność widać. Hindusi rzadko chorują i na Alzheimera, i na raka, ale innych nacji to jakoś nie dotyczy. Odkrycie sposobu, aby kurkumina była łatwo przyswajalna przez ludzkie ciało w formule BCM95 zrewolucjonizowało medycynę. Największy na świecie Instytut do Spraw Nowotworów uznał kurkuminę za silny, naturalny środek antyrakowy, a dane tej instytucji uchodzą za najbardziej wiarygodne na świecie. Jestem pod wrażeniem książki doktora Adziaja Goela o kurkuminie właśnie, który to doktor od ponad 20 lat prowadzi badania, w jaki sposób wpływa ona na choroby przewodu pokarmowego. Czytałam ją jak kryminał. No to gdzie kurkumina daje nadzieję, a nie daje efektów ubocznych? Każdy chroniczny ból i wyczerpanie, każdy stan zapalny, a przy chorych jelitach, zapaleniu okrężnicy, zapaleniu dróg żółciowych czy słabej wątrobie jest niezastąpiona. Wzmocni odporność, zwalczy infekcje, przydatna w zespole suchego oka czy jaskrze, poprawia pracę mózgu. W chorobach onkologicznych wzmacnia działanie np. taksolu, leku stosowanego w leczeniu raka piersi. Ta wysoko przyswajalna kurkumina BCM95 połączona ze standardowymi terapiami medycznymi daje lepsze efekty, no i nie ma skutków ubocznych. Chore serce, cukrzyca. Tu kurkumina może się bardzo przydać. Hindusi nazywają ją złotą boginią, bo praktycznie poprawia albo przywraca zdrowie w leczeniu każdej choroby. Więc jeszcze raz, kurkuma jest przyprawą, kurkumina lekarstwem, prawdopodobnie najsilniejszym występującym w naturze lekarstwem znanym dzisiaj na świecie. Niszczy wolne rodniki 25 razy mocniej niż czarna jagoda. Pomaga powstrzymać degenerację komórek. A skoro zmniejsza albo likwiduje stan zapalny, to nie trzymają się nas różne paskudne choroby, których nawet nie chcę wymieniać. A początek każdej choroby jest taki. Codzienny stres prowadzi do stanu zapalnego. A jak to długo trwa, bo to cichy zabójca i nie daje praktycznie żadnych objawów, no to z tego powstają te najgroźniejsze choroby dla człowieka. Codzienne przyjmowanie leków przeciwzapalnych, które można kupić wszędzie, to nie jest dobre rozwiązanie, bo są skutki uboczne. Kurkumina to przeciwzapalna potęga, ale też nie działa jak aspiryna. Nie można jej połknąć, popijając szklanką wody i problem z głowy. Proponuję odrobić lekcję z kurkuminy. Poczytajcie proszę. W końcu wiosna. Warto coś zmienić. Ja już działam. Grażyna Dobroń. Mamy dla Państwa kilka książek kurkumina, czyli odpowiedź na raka i inne przewlekłe choroby. Prosimy dzwonić na 22 i 7 trójek do Sylwii. Zapraszamy do reklamy. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. machaniu flagami zespół British Sea Power. Za 26 minut będzie południe. Ostatnia, bo tylko 33 miejsca w Osieckiej zarezerwowaliśmy na jutro. Partia zaproszeń na jutrzejszy koncert Amy McDonald, który oficjalnie otwiera koncertowe obchodzenie 55. urodzin Trójki. 22 i 7 Trójek teraz. Przypomnijmy, jak było 6 lat temu. Cold dark streets and all, and the people they were dancing to the music boy and the boys, just the girls, the curls in their hair. They shot a man and just said, "Oi, over there!" And the songs they get louder, each one better than before. And you sing and storm, so God, this is a life. And you wake up in the morning and you have a thought to start. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you sing every song, so God, this is a life. And you wake up in the morning and you have a twice as hard. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in a taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, nobody's home till four. So you're sitting there with love and if you're talking about Baraga and his mother too. And where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, sing on, this is the life. When you wake up in the morning and you have a twice as hard. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, sing on, this is the life. When you wake up in the morning and you have a twice as hard. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Life, and you wake up in the morning and you have a twice as hard. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you sing them songs, sing them, this is a life. And you wake up in the morning and you have a twice as hard. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you sing them songs, sing them, this is a life. And you wake up in the morning and you have a twice as hard. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? You're singing songs, sing out, this is a life. And you wake up in the morning and you have a spot to start. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Jutro o 14:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej Amy McDonald. O tym, kiedy będziemy ten koncert retransmitować, powiemy już niebawem. Grupa nazywa się Madness. Although he had past history, the mischievousness soon passed. A spunky little kid from Northwest Fife, long for the mystery to last. Free as the wind, wild as a march hare. We've got so much to learn. Careful that you don't get burned. The boy who wouldn't grow up chasing his own tail. The boy who couldn't grow up and outing on bail. Oh, idiot child, clutching to life. Always made to grow up, always told to shut up. Idiot child, to life, always destined to fail, always ending up in jail. Lo and behold, the Gherkin men with their military stance did shout. Mark my words, Mrs. Hutchinson, we'll sort this lady out. Parent Teachers Association secretly fix a date. A giant swoop is authorized to sign and seal his fate. Oh, sent away for a year and a day, he was taken so orderly and drilled into his delicate shell to behave normally. Oh, needy child, clutching to life, the boy who never grew up, always told to shut up. To fail, always ending up in jail. Some things are predictable, ain't they? Some things just never change. Look around. Most animals are trained at an early age, but some of us just never lay down. Idiot child, just clutching to life, the boy who never grew up, always made to shut up. Idiot child, clutching to life, always destined to fail, always ending up in jail. Idiot child, clutching to life, the boy who never grew up, always told to shut up. Siedemnaście lat temu skądinąd szacowny tygodnik muzyczny brytyjski, Melody Maker, zrobił dość szczególną klasyfikację. Była to klasyfikacja muzyków, którzy w swojej karierze najbardziej, mówiąc delikatnie, przesadzali. Ze wszystkim. W pierwszej dziesiątce znaleźli się m.in. Marilyn Manson, Courtney Love, Robbie Williams, Liam Gallagher, Keith Richards i Keith Moon. A ex aequo zwyciężyli wokalista grupy Happy Mondays, Shawn Ryder i Kurt Cobain. my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through. Zostałem przed chwilą skarcony, bo przecież wiosna już oficjalnie nadeszła, to raczej ptaszki powinny przylecieć, a nie odlatywać, a tu ptaszków nie ma. No to birdie. People, help the people. Nothing will drag you down. Birdie i wciąż aktualny apel People Help the People. To teraz zaproszenie na jutro. Tomorrow program do południa poprowadzi Piotr Balon. Zapraszamy od 9.05. A w roku 1977 w legendarnym programie profesora Bardiniego wystąpiła młoda wówczas dziewczyna, która zaśpiewała piosenkę, która powinna zakończyć w taki dzień jak dzisiejszy nasz program do południa. Profesor Bardini, pamiętam kiedy skończyła, powiedział: i co ja mam teraz powiedzieć? Beata Andrzejewska, Nie mijaj wiosno. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Do usłyszenia. Yeah.